έρθεις ξανά. Να έρθεις ξανά ποτέ για μας δεν θα είναι αργά. Θα βρεις κλειδί, θα έχει φως και ο χωρισμός στάχτη θα γίνει καπνός κι όλα θα αρχίσουν αλλιώς. Κι ας καώ κι ας γίνω στάχτη, κι ας πεθάνω απ' αγάπη, κράτησα μόνο για σένα χάδια, αγκαλιές και φιλιά. Βράδια που παίρνουν φωτιά μες στη δική σου αγκαλιά. Να'ρθεις ξανά γιατί πονώ, γιατί μεθώ με ποτήρια καημό. Να'ρθεις γιατί σε νοσταλγώ και σε ζητώ με θολωμένο μυαλό στο σπίτι το αδειανό. Κι ας καώ κι ας γίνω στάχτη, κι ας πεθάνω απ' αγάπη, κράτησα μόνο για σένα χάδια, αγκαλιές και φιλιά. Βράδια που παίρνουν φωτιά μες στη δική σου αγκαλιά. Κι ας καώ κι ας γίνω στάχτη, κι ας πεθάνω απ' αγάπη, κράτησα μόνο για σένα χάδια, αγκαλιές και φιλιά. Βράδια που παίρνουν φωτιά μες στη δική σου αγκαλιά.